1 2 3 4 5 6 7 8 9 วันที่เจ็ดมิถุนายน7/5/5วันที่7กรกฎาคมนี้ก็เป็นวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชานี่มีความหมายอย่างไรก็คือวันที่พระพุทธองค์ได้แสดงปฐมเทศนาปฐมเทศนานี่เป็นธรรมะที่มีความสำคัญมากที่เราชาวพุทธเนี่ยควรจะได้น้อมระลึกนึกถึงก็คือว่าเราจะมีชีวิตที่ดีงามได้เนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงทางสุดโต่งซึ่งมีอยู่2ทางทางแรกก็คือการพัวพันตนอยู่ในกามหรือหมกมุ่นอยู่ในกามสุขและอันที่2ก็คือการทำความทุกข์ให้แก่ตนเองการจมอยู่ในกามสุขก็หมายถึงการไปคิดว่าสุขเนี่ยมันจะเกิดได้ก็ด้วยการเสพการบริโภคการลดที่เยอะอันนั้นก็ไม่ใช่วิธีของความสุขที่แท้แต่โดยการทรมานตนอันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่วิธีแห่งการนำสู่ชีวิตที่ดีงามทรมานตนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเอาตะปูมาทิ่มมาแทงตัวเองแต่ที่เราทรมานตนด้วยการที่จมอยู่ในความรู้สึกนึกคิดในทางกุศลก็ได้เช่นความโกรธความเกลียดนะหรือว่าการจมในความเครียดนะทุกวันนี้เนี่ยผู้คนเนี่ยเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาระหว่างทางสุขตรง2ทางนะคือในยามที่ปกติก็แสวงหาความสุขทางวัตถุจนลืมตัวลืมตน หรือไม่ก็เวลามีอะไรมากระทบใจเนี่ยก็จมอยู่ในความเครียดความทุกข์ความกังวลไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางเราจะหลีกเลี่ยงจากทางสายกลางนี้ได้ก็ด้วยการตั้งตนอยู่บนทางสายกลางที่จะทำให้เราเนี่ยไม่เข้าไปในทางสุดโต่งสองทางนี้ได้ทางสายกลางนี้เริ่มต้นจากการมีสมาธิก็คือการมีความคิดหรือทัศนคติที่ถูกต้องเช่นตระหนักว่าสุขหรือทุกข์นะที่แท้อยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ที่วัตถุสิ่งเสพหรือสิ่งภายนอกทุกวันนี้เนี่ยเราไปคิดว่าเราจะมีความสุขได้เนี่ยก็ต้องอาศัยวัตถุสิ่งเสพภายนอกหรือบางทีก็ต้องการอยู่ที่ที่สงบหรือว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีเรื่องกระทบใจเลยอันนี้เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เสมอแต่ถ้าเรารู้จักทำใจของเราเนี่ยให้เป็นปกติเราก็จะตั้งตนอยู่ในทางสายกลางได้ทางสายกลางนี้เนี่ยเริ่มต้นที่สมาธิจิตแล้วก็จบลงที่สัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสติเนี่ยสำคัญตอนที่คนไทยแล้วเนี่ยเราลืมสติมากนะเราก็เลยจมอยู่ในความโกรธความเกลียดความทุกข์เวลานี้เนี่ยมีความขัดแย้งในบ้านเมืองนะเราก็ขาดสติกันมากแต่ถ้าเราตั้งสติให้ได้เนี่ยเราก็จะสามารถวางใจให้เป็นให้อยู่ในความสงบได้เราอย่าถามอย่าไปเรียกร้องว่าทำไมบ้านเมืองมันจะหายวุ่นวายทำไมเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นเราจะต้องถามตัวเองว่าแล้วทำไมเราต้องทุกข์ไปกับสิ่งภายนอกแบบนี้ด้วยทำไมเราต้องเอาความสุขของเราเนี่ยไปผูกติดอยู่กับสถานการณ์บ้านเมืองหรือในการทำเศรษฐกิจด้วยเพราะสุขที่แท้อยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ที่สิ่งแวดล้อมภายนอกนั้นถ้าเรามีสัมมาสติเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าชีวิตของเราความสุขของเราเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่การวางใจให้เป็นโดยเฉพาะในยามที่บ้านเมืองกันวุ่นวายอย่างนี้เนี่ยนะเราก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางไม่ใช่เอาแต่หมกมุ่นคิดอยู่กับสิ่งแวดล้อมจนกระทั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับเรากินอยู่เราต้องมีความใส่ใจเรื่องของบ้านเมืองแต่เราก็ต้องรู้จักวางบ้างอย่าแบกโลกอย่าแบกประเทศเอาไว้ในใจของเราอย่างเดียวเพราะว่าถ้าแบกเอาไว้ใจก็จะเป็นทุกข์โลกนี้มีไว้เลยไม่ใช่มีไว้แบกถ้าเรามีสติอย่างนี้เนี่ยนะเราก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมกับบ้านเมืองแต่ว่าเมื่อถึงเวลาพักเวลานอนเราก็วางได้เมื่อถึงเวลาเรื่องที่เราจะทำงานทำการแล้วก็วางเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วก็ทำงานในหน้าที่ของเราอย่างดีถ้าเรามีสติแบบนี้เราก็จะเกิดความสงบในจิตใจมีจิตที่ตั้งมั่นเกิดปกติเรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธิไปจนถึงสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยก็คือสิ่งที่ประกอบให้จิตของเราอยู่บนทางสายกลางไม่เบี่ยงไปทางสุดโต่งก็คือการจมอยู่ในการสุขหรือว่าการทรมานตนด้วยการจมอยู่ในความทุกข์ความเครียดอันนี้สิ่งนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยการที่เราจะตั้งตนแล้วก็ดำเนินชีวิตบนทางสายกลางได้เนี่ยมันต้องมีการฝึกฝนอันนี้ก็จะสัมพันธ์นะกับวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาเนี่ยบางทีเราก็เรียกง่ายว่าเป็นวันที่เราจะได้มาทำบุญรักษาศีลหรือจำศีลอันนี้เป็นคำพูดแบบชาวบ้านทั่วไปแต่สาระสำคัญคือการฝึกฝนพัฒนาตนให้เจริญอยู่บนทางสายกลางเราควรจะใช้โอกาสในช่วงเข้าพรรษา3เดือนนี้ฝึกฝนพัฒนาตนทั้งในเรื่องของการให้ทานการแบ่งปันทรัพย์สินของจากที่อื่นการรักษาศีลก็คือการทำตนเนี่ยให้มีชีวิตที่เรียบง่ายไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยอะไรที่มันจะทำให้เราเกิดความข้องขัดในชีวิต อะไรที่จะทำให้เราเกิดความเศร้าร้อนใจเช่นอบายมุขก็คือชนละเป็นตัววางและนอกจากทานและก็ศีลและก็ภาวนาด้วยภาวนานี่คือการฝึกใจโดยตรงในช่วงธรรมศาสตร์นี่เราควรฝึกใจเช่นฝึกใจให้มีเมตตากรุณาให้มากขึ้นเมตตากรุณาต่อคนที่คิดต่างจากเราใครเขาจะคิดไม่เหมือนเราเราก็มีเมตตาต่อเขาซึ่งรวมถึงการมีความใจกว้างด้วยใครจะคิดต่างจากเราเราก็ไม่โกรธไม่เกลียดเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไทยเราลืมสตินะเราทนไม่ได้ที่เห็นคนที่คิดต่างจากเราเพราะนั่นที่คนนั้นก็อาจจะเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นสามีภรรยาเราทะเลาะกันเพียงเพราะคิดต่างกันอันนี้เรียกว่าไม่มีสติไปยึดติดถือมั่นกับความคิดของตัวเองมากเกินไปแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มจากการมีเมตตากรุณาแล้วก็มีความใจกว้างแล้วก็มีสตินะถึงแม้คิดต่างกันเราก็ไม่โกรธเพราะว่าคนเราการคิดต่างกันเป็นเรื่องธรรมดาขอให้เราเนี่ยเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เริ่มจากคนในบ้านของเราที่คิดต่างกับเราอันนี้ก็ถือเป็นภาวนาอย่างหนึ่งนะภาวนาไม่ได้แปลว่านั่งหลับตาตามลมหายใจอย่างเดียวนอกจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเนี่ยมีโอกาสที่ได้ทำความสงบในจิตใจของเราบ้างความสงบในจิตใจเริ่มต้นจากการที่เราใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายถ้าเรามีวัตถุสิ่งเสพมากเนี่ยเราก็จะหาความสงบได้ยากอาจจะมีความสนุกแต่ไม่มีความสงบวันเอาแต่เที่ยวห้างดูหนังฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมออนไลน์เราก็ไม่มีความสงบอาจจะมีความสุขสนุกแต่มันก็เหนื่อยจิตใจก็เหนื่อยอ่อนเราในช่วงข้อประสานเนี่ยลองวางสิ่งเหล่านี้อยู่บ้างจริงๆแล้วนี่มันเป็นอบายมุขสมัยใหม่อบายมุขไม่ได้หมายถึงเหล้าบุหรี่อย่างเดียวการเที่ยวห้างหรือการเล่นเกมออนไลน์ก็อาจจะเป็นอบายมุขอย่างใหม่ที่มันทำให้ชีวิตของเราจิตใจของเราเหนื่อยอ่อนนะโอกาสในช่วงข้อประสานเนี่ยเราลองลดละเลิกสิ่งเหล่านี้อยู่บ้างนะมันช่วยทำให้ใจเราสบายชีวิตเราสบายและหลังจากนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เรามีเวลาอยู่กับตัวเองได้เจริญสติทำสมาธิดูจิตดูใจตัวเองรู้ทันความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นภายในนะอย่าปล่อยใจออกนอกอย่างเดียวถ้าเราหันมาดูใจของเราเนี่ยเราก็จะเห็นความโกรธเห็นความขุ่นเคืองใจเวลาเจอคนที่คิดต่างจากเราเมื่อเรารู้ทันแล้วเนี่ยเราก็ไม่ปล่อยใจให้ไปอยู่ในความเครียดความทุกข์ความโกรธความเกลียดเราก็ปล่อยวางได้เราก็สามารถคบกับคนที่คิดต่างกับเราได้และทีนี้เนี่ยถ้าเราหันมาดูใจเรารู้ทันความรู้สึกนึกคิดภายในทำให้จิตของเราไม่วอกแวกเราก็จะมีความสงบและความสงบนั้นเนี่ยก็นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงความสุขภายในตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยอยู่ง่ายกินง่ายได้แล้วเวลาเศรษฐกิจมันจะวุ่นวายอย่างไรตราบใดที่เรายังกินอิ่มนอนอุ่นเราก็ไม่ทุกข์นะเพราะว่าที่เราทุกข์เพราะว่าเราอยากมีอยากมากนะแล้วก็ได้เท่าไหร่มีเท่าไหร่ก็ไม่พอมันก็เลยทุกข์เราก็เลยวิตกกับเศรษฐกิจที่เป็นอยู่แต่ถ้าเราสามารถที่จะมีชีวิตที่เรียบง่ายพบความสุขภายในโดยที่ไม่ต้องพึ่งถึงวัตถุนะเงินทองก็จะมีความหมายต่อเราน้อยลงและความผันผวนเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจนั้นก็จะทำให้เราไม่ทุกข์เราก็จะอยู่ได้ถึงแม้ว่าเงินจะหามาได้ยากเราก็ประหยัดนะเราก็สมถะซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากสำหรับคนที่พบความสุขภายในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องเกิดการปฏิบัติและในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเนี่ยอยากจะเชิญชวนให้เราเนี่ยได้ทดลองปฏิบัติเพื่อนำพาตนให้เข้าสู่บนทางสายกลางที่จะนำพาไปสู่ชีวิตที่ดีงามและเป็นสุขก็คือว่าทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีนะก็ฝึกตามกำลังตามความเหมาะสมโดยเฉพาะเรื่องการฝึกจิตฝึกใจให้มีเมตตากรุณาฝึกให้มีสติฝึกให้เข้าถึงความสุขภายในถ้าเราทำได้อย่างนี้เนี่ยแม่บ้านมันจะมีความขัดแย้งยังไง มันก็ร้อนแต่ภายนอกแต่ใจไม่ร้อนแม้เศรษฐกิจจะวิกฤตอย่างไรนะแต่มันก็ไม่ทำให้คุณภาพชีวิตของเราลดน้อยถอยลงเศรษฐกิจถดถอยแต่ความสุขในใจเราไม่ถดถอยนะคุณภาพชีวิตของเราไม่ถดถอยเพราะอะไรเพราะว่าเราฝึกจิตพัฒนาชีวิตเป็นทางสายกลางอันนี้คือคุณค่าความหมายของวันอาสาฬหบูชาและวันพระพรรษาที่อยากจะให้ญาติโยมทุกคนมาได้เอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตของตัวเองในท่ามกลางสภาพสังคมที่อาจจะไม่เป็นไปอย่างใจนะแต่ว่าเราสามารถจะประคองใจของเราให้สงบสันติและเป็นสุขได้นะขอเจริญพรยาวไปหรือเปล่า14 นาที